Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit door de Russische aanvallen op het stroomnet van het land. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan, voor de mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Volgens Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. In het oosten van Burkina Faso zijn 10 mensen om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten op een landmijn reed. Dat gebeurde gisteren al, maar details waren nog niet bekend. Autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Een nog onbekend aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht en een aantal passagiers wordt nog vermist. De kinderintensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus. De ziekenhuizen overleggen morgen of er maatregelen nodig zijn. Iedere winter is er een piek in het aantal besmettingen met het RS-virus. Volgens de RIVM krijgen bijna alle kinderen onder de 2 ermee te maken. In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht en 1 op de 1000 belandt op de IC. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 uit Dordrecht. En gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zijn de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom, maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is voor zijn club. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling voor de 23-jarige aanvaller. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. In het noorden kan er wat regen vallen. In de ochtend is het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben in staat geweest mijn leven 180 graden te draaien. Dus ik heb niks te vrezen. Zo ongelooflijk veel liefde. Ik wist niet eens dat het kon, joh. Als je geen adres hebt, besta je niet. En als je niet bestaat, is er niks te redden. Veranderen kan, hoe diep je ook zit. Dit is de hartslag van Patrick van der Jagt, fotograaf. 4 jaar geleden wordt hij gecast voor het tv-programma De Rotterdam Project van Boven Erven Dorens, die dakloze mensen weer op de rit probeert te krijgen. En Patrick is op dat moment dakloos en verslaafd. En de persoon die hem toen heeft gecast, dat is zijn huidige vriendin. En ze hebben inmiddels een zoon. Zo kan het leven dus ook gaan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Patrick, fijn dat je er bent. Hi, Misha. Je zei van tevoren, je hebt een bril nodig. Ja, ja. Ben je iemand die dat zo lang mogelijk uitstelt? Ja, zeker wel. Ja? Zeker wel. Ik ben gewoon stront eigenwijs. Ja. Ja, heel erg. Heel erg. Dat heeft me, ik heb gezien waar het me gebracht heeft. Ja, ja precies. Dus het heeft gewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens tegen heeft gewerkt. Zeker wel, zeker wel. Het heeft twee kanten voor mij. Ja, soms denk ik echt, ik ben mijn eigen vijand. Ja. En dat is wel een klein beetje hoe het werkt. Ben je altijd eigenwijs geweest? Ja, verschrikkelijk. Ja, niks, je kan mij niks vertellen. Ik heb het uitgevonden en jullie zoeken het allemaal uit. Dat is een beetje mijn motto geweest. En het heeft me in het leven tot 4 jaar geleden niet echt super ver gebracht, zeg maar. Integendeel. Ik luisterde altijd naar mezelf. En ik ben erachter gekomen dat als ik naar mezelf luister, vaak dingen helemaal fout gaan. Ik ben gewoon 4 jaar geleden ben ik erachter gekomen, 4,5 jaar geleden. Ja. Ben ik erachter gekomen dat ik een ziekte heb die heet verslaving. Laat ik me gewoon met de deur in huis vallen. Een ziekte, verslaving. En het is een verschrikkelijke ziekte zonder weerga. En dat kleurt alles in mijn leven. Er is geen dag dat ik zeg maar niet opsta, dat ik geen gedachten heb die te maken hebben met gebruik of met de weg ernaartoe of een neerwaartse spiraal. Dus het blijft voor mij altijd zeg maar zoeken. Het moment dat ik besef dat ik die ziekte heb, is het wel veel makkelijker geworden om dingen toe te passen in mijn leven, zodat ik mezelf wat makkelijker maak. En die weg die leidt vanaf dik 4 jaar geleden tot nu. Maar dat is dan, je zegt dat maakt het makkelijker. Is dat dan omdat je het kan toeschrijven aan die ziekte? Dat je weet van, oké, het is een ziekte waar ik aan leid. Nou ja, kijk, het zijn kleine anekdotes, weet je wel. Als ik niet aan werk, gebeurt er niks. Het is vooral, zeg maar, erover lezen en geïnteresseerd zijn in wat andere mensen te zeggen hebben over herstel en nieuwe manier van leven. En dat gaat niet over rozen. En het gaat zeker niet over één nacht ijs. Sterker nog, ik heb een ziekte die altijd aanwezig blijft. En het is een soort van adelaar die soms heel hoog vliegt. En dan denk ik van, oh, het kan wel weer, weet je wel? Ja. Dat is wat mijn zieke brein zegt. Van, oh, het kan wel weer. Als ik zeg maar 3 jaar clean ben. Ik ben nu ongeveer al dik 3 jaar nuchter. En mijn zieke brein vertelt mij hoe fucking tof het was toen ik heroïne aan het gebruiken was op straat. En wat een mooi leven het was in die parkeergarage waar ik sliep. Hoe ziek kun je zijn dat je brein je dat wijs maakt? Dat dus, ja. En dat is dan wat je bedoelt met, ik wil niet naar mezelf luisteren. Ja. Dat is die stem die je hoort, die tuurlijk, zegt van, dat tuurlijk, was, kijk, tuurlijk luister ik naar mezelf. Ja. Ik weet ook wel wat recht en wat krom is. Ja. Maar ik weet ook dat ik al die jaren gevochten heb... en nu ik het gevecht ben gestopt, is er zoveel voor teruggekomen. En dat is een beetje wat het is voor mij. Maar het gekke, dat het dan toch, die herinneringen worden dus ingekleurd. Ja, en, rooskleurig. Veel rooskleuriger nou, niet gemaakt. Veel. De enige plek waar zeg maar dingen zoals gebruik in voorkomen, zijn mijn dromen. En zelfs in mijn dromen gebruik ik niet. Maar zijn het altijd associaties met gebruik. Altijd komt dat weer terug als ik boos ben. Of als ik verdrietig ben. Of als ik me goed voel. Het zijn de primaire gevoelens die je zeg maar als een mens hebt. Associeert mijn brein met gebruiken van drugs, gebruiken van alcohol. En tegelijkertijd krijg ik altijd een heel rot gevoel van binnen van, je deugt toch niet. Een soort minderwaardigheidsgevoel, wat daar ook bij hoort. Maar als je zegt van die verslavingsgevoelens of die gedachten die spelen op het moment dat het goed gaat, of dat je blij bent of dat je verdrietig bent. Altijd. Maar ja, dus eigenlijk altijd. Altijd. Ja. Daarom noemden ze een voortschrijdende ziekte. En dat is niet iets wat je. Ik geloof ook dat er mensen zijn. Kijk, maar ik heb een vriendin die is niet verslaafd. Die drinkt een wijntje bij het eten. Ik weet, dat kan zij. Weet je wel, ze neemt drie wijntjes en ze staat op de kop. En dan zegt ze, nee, het is genoeg geweest. We gaan op de cola, aan de cola of aan het water. En dus is een verstandige stem in haar die dat tegen haar zegt. Ik ben iemand, als ik een biertje drink, dan wil ik een krat. Als ik een snuifje neem, dan wil ik een kilo. En er is geen middenweg. Er is gewoon geen middenweg. Er is nooit genoeg. Weet je, en dat eindigt maar op 3 manieren. Dat is gevangenissen, inrichting of de dood. En echt letterlijk en figuurlijk de dood. Ik heb aan de geelhonger gelegen. Niet alleen dat. Ik heb jarenlang tegen beter weten in mezelf vernietigd en vergiftigd. En pijn gedaan. En keer op keer op keer op keer op keer. En je zou zeggen, ja, na 1 keer weet je het wel. Na 2 keer weet je het wel. Duizenden en duizenden keren heb ik die kop gestoten. En ja, op een gegeven moment moet je er dan toch bij gaan neerleggen van, ja, hey, yo. Weet je, ga lekker je kop houden en lekker naar mensen luisteren die er dan wel verstand van hebben, weet je, want ik weet het niet. En dat is die ziekte. Ja, en je weet dus eigenlijk ook van, dat is iets wat blijft. Ja. Dat is iets wat in jou zit, wat heel moeilijk te veranderen is. Ja, het is iets wat blijft. Wat ik wel in de gaten heb gehad, kijk, ik heb dus zo'n Sober-app. De laatste keer heb ik die geïnstalleerd, een Sober-app, van de AA, omdat ik teruggevallen ben met de alcohol. En laten we wel wezen, alcohol is een van de grootste drugs die er bestaat. Die ook continu om je heen is. Overal. Ja. Maar voor mij is het iets wat altijd aanwezig is. Het maakt niet uit wat het is. Ik had het ook met roken bijvoorbeeld. Dat het enigste nog was wat dan altijd er is geweest. Al kwam ik vast te zitten, al kwam ik in een kliniek, was er altijd nog dat. Weet je, en dan heb ik mij, nadat ik clean ben geworden, zo erg aan vastgeklampt. Dat ik op een gegeven moment, ja, ik rookte een pakje sigaretten per dag. Een pakje van 40 peuken of weet ik het wat. Toen dacht ik mezelf, nee, Petje, Nee, petje, nee. Weet je, als je van de heroïne kan afkicken, dan moet dit zeker ook wel kunnen. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht, ik ga gewoon gedag zeggen tegen al mijn verslavingen. Ja. Ik wil niet meer overmatig dingen doen. Ik heb een beetje meer rust gekregen sinds ik niet meer hoef. Weet je wel? Ja, en het geeft ook een continue onrust. Zeker wel. Natuurlijk. Dat die weg die je bewandelt altijd ergens naartoe leidt. En dat is naar dat. Dat maakt gewoon dat je nooit rust hebt. En dat je nooit tevreden bent met wat je hebt. Nee, want dat wilde ik aan je vragen inderdaad. Want je zegt van als ik heel blij ben, dan zit het in mijn hoofd. Als ik verdrietig ben, zit het in mijn hoofd. Ja. Wat zijn de momenten waarop je totaal niet denkt aan verslaving? Ja, kijk, ik heb een jonge zoon van 15 maanden. Als ik naar hem kijk, bijvoorbeeld ik word wakker van mijn zoon door de babyfoon. Ja. En ik word wakker van zijn gemurmel. En dan doe ik mijn ogen open. En dan hoor ik... Dan hoor ik hem gewoon in zichzelf murmelen en lachen. Ja. En dan hoor ik hem in zichzelf in zijn zak zo omdraaien. En dan aan de spijlen optrekken. Ik weet precies wat hij aan het doen is. Mm-hmm. En dan loop ik naar zijn kamer toe en zeg ik... Hé, Floris, goedemorgen. En dan, ja, dan breekt mijn hart in tweeën. En dan ga ik open. En dan denk ik, zo makkelijk kan het leven zijn. En het is niet allemaal verschrikkelijk en kloten. En ook niet mijn leven. Maar dat is dus zo'n moment dat je gewoon alleen maar met hem bezig bent. En met die liefde. Ja, en dat er geen ruimte is voor iets anders. Met veel meer dingen. Als ik een mooi verhaal aan het lezen ben. Als ik mooie muziek luister. Als ik samen met mijn vriendin lekker die tijd die we dan alleen hebben, samen zijn. Ja, daar kan ik van genieten gewoon. Ja, het is niet... Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dat was een hele tijd gestopt. Met Misha Blok. Wat wil je nog zeggen? Nee. Ja, zeg maar. Nou ja, het is niet vanzelfsprekend dat ik hier zit. Weet je, het is niet vanzelfsprekend dat ik in levende lijven ben. Kijk, ik wil niet al zeggen, oh, ik ben een oorlogsheld. Weet je wel, maar het is wel een klein beetje wat het is. Want ik had niet nog 1 of 2 jaar door kunnen gaan met waar ik mee bezig was. Weet je, het leidt, wat ik net al zei, het leidt allemaal naar dood. Weet je wel, dood en verderf. En liegen, bedriegen, stelen en roven. En dat begint allemaal zo makkelijk. Je zoekt iets om jezelf te verdoven. Weet je, dan denk je, iedereen heeft een drug of choice. Nou ja, de ene heeft seks, de ander gaat gokken. Ik dacht dat gevonden te hebben in heroïne. Letterlijk en figuurlijk wat je verdooft. Uiteindelijk wist ik ook niet meer wie ik zelf was. En wat ik voelde. En wat ik wilde. Dat heeft me in de laatste paar jaren wel heel erg aan het denken gezet. Van weet je, wat wil je nou? Weet je, toen de hele, ik heb met dat Rotterdam-project meegedaan. Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan, kwam toen terug. Ik heb een dagbehandeling gedaan, ik ben een bedrijf gestart. Ik heb nooit echt stilgestaan. Het moment dat ik echt meetings ben gaan pakken... en met mensen ben gaan praten, mensen, lotgenoten, zeg maar... Over verslaving, weet je wel. Toen ben ik pas beseffen hoe heftig die ziekte is, man. Ik vind het super belangrijk om het uit te dragen. Ja. Dat zoveel mensen wereldwijd eraan lijden. En ik ben de aangewezen persoon om dat uit te dragen. Omdat ik weet waar je vandaan komt, weet je wel. Daarvoor vind ik het ook super tof om op scholen te spreken. Of om op instellingen, klinieken, noem maar op, weet je wel. Inrichtingen, gevangenissen. Ja. Super belangrijk. Ja, want ik kondig jou aan en ik zeg wel eerst van fotograaf. Ja. En op de tweede plek zeg ik meteen van ja, Rotterdam Project. En verslaafd geweest, ja. Dakloos geweest. Maar dat is dus niet iets wat jij vervelend vindt. Zeker niet. Je vindt het juist goed dat je daarover komt praten. Ik heb mijn verslaving, mijn probleem. Ik ben 180 graden gedraaid, weet je wel. Ja. Ik heb van mijn zwakte, tussen twee haakjes, heb ik mijn sterke punt gemaakt. Ik ben op een gegeven moment meetings gaan pakken en met een psycholoog gaan praten en van alles en nog wat. Ik heb alles aangegrepen om mijn hulp te krijgen. Want ik wist het zelf niet meer. Ik had al die jaren geprobeerd. Ik ben dik 20 jaar ben ik verslaafd geweest en dakloos. Weet je wel, dat ga je niet in de koude kleren zitten. En ik had trauma en ik had van alles. En iedere keer wanneer ik het weer probeerde zelf te fixen... eindigt het in de goot weer. En het besef, weet je wel, dat het al die tijd niet bij dat middel gelegen heeft, maar dat het gewoon iets was ieder mens nodig heeft. Een beetje warmte, een beetje aandacht, een beetje liefde. En dat heeft ook heel veel te maken waar je wieg staat. Wat je meekrijgt als je opgroeit. Ik heb niet veel mooie dingen gevoeld en meegekregen toen ik opgroeide. Dat heeft mij gevormd in mijn latere leven. En dat houdt niet in, kijk, ik ga me niet mijn ouders over de schandpaal halen. Want die hebben allebei verschrikkelijk hun best gedaan. Maar ik geloof er gewoon in positiviteit. Ook als ik kijk naar een opvoeding die ik mijn eigen kind wil geven. Bijvoorbeeld, laat ik voor mezelf spreken. En geen 100.000 jaar dat zoiets gaat gebeuren. De eerste regel bij mij, bij ons in huis is, je bent er. Wat er ook gebeurt, ben je er. Als je je kut voelt, ben je er. Als je je blij voelt, dan ben je er. Altijd er zijn voor je kind. Dat is gewoon regel 1. Dat gaat eigenlijk klinkt als een heel basis iets. Ja. Maar waar het toch vaak fout gaat in de jeugd. In opvoeding, ja. Ik wilde je even laten horen de reacties die jij krijgt op social media. Oké, dan. Wat is het toch mooi hoe je leven kan veranderen. Van de straat naar een mooi huis en een liefde. En ook nog een mooi kind. Dat is je gegund, je bent een mooi persoon. Ach, lieve lieverds, ik ben zo trots op je Patrick en op je vrouw. Want zij gelooft in jou. Zij zag jou en dat had je nodig. Wat is dat mannetje alweer groot, zeg. Superleuk om te zien dat het zo goed met jullie gaat. Patrick heeft mooie verhalen en doet het fantastisch. Ziet er goed uit voor een dakloze. Diep respect voor Patrick van der Jacht. Iedere verslaafde kan stoppen. Het is een keuze die je maakt. Kijk naar Patrick van der Jacht van het Rotterdam Project. Zwaar drugsverslaafd jarenlang. Hij koos ervoor om af te kicken. Nu heeft hij huis, vrouw, kind. Hashtag Patrick van der Jacht. Je kijkt een beetje ongemakkelijk. Ja, dit is heel ongemakkelijk. Ja, wat vind je er ongemakkelijk aan? Nou, die veren. Die veren in je reet. Ja, weet je wat het is? Nee. Laat ik het even anders doen. Ja. Dank je wel. Ik heb een Instagram en die mensen volgen mij en die steken mij echt dagelijks veren in mijn reet. Hoe fantastisch ik ben, hoe fantastisch ik het doe. En ik doe dat ook. Weet je, en ik vind het gewoon heel belangrijk om een voorbeeld te zijn. Ja. En die voorbeeldfunctie, die wil ik graag zijn. Nou ja, mensen vinden het inspirerend, hè? We houden van dit soort verhalen. We houden natuurlijk van verhalen van iemand ligt in de goot en die is een hele lange weg gekomen en die heeft het nu voor elkaar. Ja. Daar houden we van dat soort verhalen. Dat is inspirerend, want dan denken mensen, oh, maar als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Dat klopt. En ik geloof dat iedereen dat kan. Je moet je niet laten, ook niet laten wijsmaken dat het niet zo is. Zelfs ik wil nog steeds in mijn hoofd af en toe terug naar dat. Elke verslaafde die nu luistert op dit moment, denk niet dat ik niet die gedachten heb. Weet dat dit die ziekte van verslaving is. Ik had het ook vanochtend, ik weet niet, op social media gegooid. Van als de duivel met je praat, geloof mij dan, hè, dan ben je echt iets goeds aan het doen. Want als die duivel constant aan jou knaagt, dan ben je op de goede weg. Dan is er iets wat je goed aan het doen bent. Dus dat stemmetje dat die stemmetje. Jou probeert toch weer naar die verkeerde kant te trekken. Die het allemaal weer ook rooskleurig maakt. Ja. En jij vindt het juist goed, zeg je, als je dat stemmetje hoort. Nou ja, als je dat stemmetje hoort, dan ben je nog in leven. Ja, precies. Dat wel, ja. Nee, maar het is toch altijd bij de ziekteverslaving zo. Dat je altijd heel makkelijk getrokken wordt door dat duiveltje. Weet je, ik zei het net, een adelaar, die soms vliegt hij hoog, soms vliegt hij laag. En het is vaak als ik me kut voel, dat die adelaar heel laag vliegt. Weet je wel, dat hij me bijna grijpt. En daar hoef je geen gêne voor te hebben. En dat, weet je, ik zal nog sterker vertellen. Als je daar eerlijk over gaat zijn en gaat over praten. Ja. En dan wordt het iets wat tastbaar is, weet je wel. Wat je kunt aanraken en wat iets is van wat meerdere mensen hebben. En dan is het niet zo heftig meer voor jezelf. Op het moment dat je bewust ervan bent, van het is die adelaar of het is die duivel die tegen me praat, dat betekent dat je al een stap verder bent. Klopt. Dat je weet van, oké, maar dit is dus die stem waar ik dus niet naar moet luisteren. Ja. Maar hij is er wel. Ja, hij is er zeker. Hij is er altijd. Oh. Ik vroeg je naar het geluid van je jeugd. Toen zei je de Platters met Washed Ashore. Ja. En waarom dit nummer? Ja, is fucking soul, man. Echt niet te doen. Het is gewoon fucking lekkere muziek. Nee, dit, mijn moeder hield van de Platters. En ja, de laatste herinneringen... mijn moeder is overleden al. Maar de laatste tijd dat ik bij haar woonde... draaide ze veel jaren 50, 60 muziek. En ook dit... Want je zei eerder van heel duidelijk van nu je zelf een zoon hebt, weet je heel goed van wat belangrijk is in zijn opvoeding. En dat is er gewoon zijn. Ja. Toen jij zelf opgroeide, waren jouw ouders er vaak niet? Nou, mijn moeder was er best wel altijd. Mijn moeder was in de avonden interieurverzorgster, een schoonmaakster. Mm-hmm. Mijn vader die werkte tot ik geboren werd, werkte hij als cipier in het huis van bewaring. Mijn vader is arbeidsongeschikt geworden omdat hij een hartinfarct kreeg en is eigenlijk vanaf dag één daarna, en dat was al aanwezig, maar hij is alcoholist geworden. Die verslaving is altijd daar geweest. Uiteindelijk, mijn ouders waren dik 27 jaar getrouwd toen ze scheiden. Wat ik van de scheiding nooit begrepen heb, is waarom heb je zo lang gewacht? Waarvoor al die pijn voor niks? Dat is op latere leeftijd ben ik dat pas bij me gaan beseffen. Ik had verdriet, weet je, omdat ik dacht van ja, mijn ouders horen bij elkaar. Dat dacht ik dat ik daarom verdriet had. Maar de verdriet, dat bleek later pas. Dat het al heel lang heeft voortgeduurd. En al die ellende, dat had me allemaal bespaard kunnen worden, weet je wel? Mij. Ja. Weet je, wat je kind aandoet door het zeg maar voor te laten kabbelen. De ruzies, de schaamte die ik had. Naar iedereen, naar mijn vrienden en naar mijn... Ja, dat is vreselijk. Dat moet je een kind niet aandoen, weet je wel? Als je niet meer van elkaar houdt en als de koek op is... moet je zeggen, stoppen, weet je wel. Stoppen ermee. Dat is beter voor onze kinderen. En laten we onze kinderen op nummer 1 zetten. En dat is nooit gebeurd. En wat merkte jij van de verslaving van je vader dan, als kind? Ja, mijn vader was... Dat was gewoon een klassieke lallebrouw. Als hij 1 of 2 borrels op had, dan begon hij te praten en hield hij niet op. En hij had echt zo'n rode neus, zeg maar, omdat hij bloedverdunners slikte en medicatie en drank dronk. En die kan je niet missen. Wat ik daarvan herinner nog is dat mijn vader altijd voor het eten ging slapen. En dan lag hij languit over de bank heen. En dan was mijn moeder aan het koken en dan wou wij televisie kijken. Maar dat kon niet, omdat dan moesten we op de grond gaan zitten. En dan lag ik naar mijn vaders gesnurk en gekweld te kijken. Soms dan kwam er iemand... toen woonde ik met mijn vader alleen. En dan kwam er iemand aanbellen van... ja, je vader ligt een stukje verder tegen een schuur aan het slapen. Dat is wat ik van mijn vader herinner. En wat vond je daarvan als kind? Ja, ik schaamde kapot. Ik schaamde kapot. En ik moet je heel erg... Toen was ik al in zo'n... want toen zat ik zelf al in gebruik. Ik snoof toen, ik speed en ik dronk alcohol en ik blode. En ik deed alles wat God verboden had. Maar wel schaamte. Want dat is apart aan hoe dat werkt eigenlijk. Hè? Want je hebt eigenlijk van heel dichtbij als kind meegemaakt... Ja. Wat de impact is van zo'n verslaving. En dan zou het een soort van logisch kunnen zijn... dat je dan als kind denkt van... oh, maar daar ga ik echt ver vandaan blijven. En ik wil zeker niet worden zoals mijn vader is. Ja, ik denk dat je een soort van denkwijze overneemt... die je ouders hebben. Ik stel nou over mijn vader wat hij allemaal niet deed... en bla, bla, bla, Rolling Stone. Het was ook een hele lieve man. En hij las me voordat ik naar bed ging. En het is niet alsof ik geen goede opvoeding heb genoten of zo. Weet je wel, dit zijn gewoon... ik weet nu dat hij een ziekte had en dat hij zich... Hij moet zich ook kapot geschaamd hebben. Ik denk dat je zeg maar meeneemt waar je opgroeit. En ja, ik ben opgegroeid met een hele laag zelfdunk. En mijn vader had het ook niet van zichzelf. Een hoge pet op. Weet dus dan je, heb je ook het gevoel van, ja, het maakt toch niet uit. Het maakt toch niet uit. En dat liet hij ook letterlijk en figuurlijk zien natuurlijk, door hoe hij deed en dat hij dronk en dat hij scheid aan bepaalde mensen had in de nabije omgeving, zeg maar. En hoe ging jouw moeder daarmee om dan? Ja, mijn moeder probeerde altijd te kosten wat het kost het gezin bij elkaar te houden. En dat was gewoon door eigenlijk in het begin heel erg het te faciliteren. Dus zeg maar dat de alcohol er was en dat mijn vader gewoon thuis bleef en niet weg was. Mm. En op een gegeven moment was de koek daar ook op natuurlijk. Je gaat niet jarenlang met een stom dronken vent in huis zitten, dan word je knettergek. Ja, dus op een gegeven moment is dat gestagneerd. En een keer, ja, mijn ouders ruzie uit elkaar. En dan weer bij elkaar, en dan weer bij elkaar, en dan weer niet. En ik moest dan naar een mevrouw, moest ik gaan praten. En, op een hele jonge leeftijd al. Zo'n maatschappelijk werker. Mm-hmm. Het gekke van was dat ik op een gegeven moment had ik gekozen, en dan zou ik bij mijn moeder gaan wonen. En mijn ouders waren gescheiden. En ik was bij mijn moeder gaan wonen en ik was echt op het slechte pad gegaan. Dat is echt niet normaal. Want elke week kwam de wijkagent langs om te praten met mijn moeder. Omdat zo ver had ik geschopt. Dat de wijkagent bij ons langskwam voor een gesprek. Want ik liep te stelen, ik liep te gekke dingen te doen. En ik ging met jongens om die, ja, die niet deugden. En ik was eigenlijk ook zelf de jongen die niet deugde. Weet je? Ja. Ja, maar dat is een beetje. Ik snap dat ook zelf niet, weet je wel. Ik denk dus ook dat het komt dat ik zo'n jonge jongen was toen ik in gebruik kwam. Dat ik zeg maar altijd stil heb gestaan. Ik ben niet opgegroeid. Ik ben nooit verder gekomen als, weet je, ik heb liefde nodig en warmte nodig. Verder als dat ben ik niet gekomen. Want hoe oud was je dan dat je begon? Ah, ik was in een jaar of 12. Dat ik ging roken en dat ik een jaar of 12, 13, dat ik ging eerst een blootje. Ik was 15, dus deelde ik speed, man. Hm. Ik was, ja, 15, 16, 17 zat ik aan ja, ik ging naar Parkzicht. En daarna gingen we naar Partyhouse. En dan, we gingen eerst pillen verkopen. En van de winst gingen we naar Parkzicht. En daarna gingen we naar en zo on. Want dus, ik vind het opvallend, want je zei aan het begin, zei van, ik weet pas eigenlijk sinds 4 jaar dat ik leid aan een ziekte die verslaving heet. Ja. Zeg maar die jaren daarvoor. Ja. Dan is het toch ook vaak in je hoofd opgekomen, kan ik me voorstellen. Ja, natuurlijk wel. Maar hoezo wist je dat dan pas 4 jaar geleden? Nou, omdat ik altijd wel gedacht dat ik het geprobeerd heb. Maar ik heb altijd alles maar half in mijn leven gedaan. Nooit zeg maar gedacht van, laat ik nu eens een keertje wat afronden. En weet je, en dat is. Het is ook een beetje dat stemmetje in mijn hoofd altijd geweest van, ik ga toch falen. En dat lukt me toch niet. En vaak ook, hoe meer je daarop inspeelt, hoe meer ik zelf denk dan van, ja, toch niet. En dus je hebt het altijd heel erg in jezelf gezocht van, ja. Ik moet dit toch kunnen fixen. Ja. Ik ben dit gestart en ik moet dit kunnen fixen ook. En dat kon op een gegeven moment natuurlijk gewoon helemaal niet meer. Psychische problemen, lichamelijke problemen. Het is altijd die angst en die schaamte die we altijd weer teruggebracht heeft, weer terug naar die situatie. Er komen dus momenten, dan kom je vast te zitten en dan krijg je methadon toegediend. En die methadon wordt dan afgebouwd en dan word je langzaam nuchter. En op een gegeven moment ben je clean. In de gevangenis, hè. En dan word je naar buiten gestuurd zonder een of ander enig reïntegratieproject. Weet je, dan word je gewoon weer zo, succes ermee. Met je rugzak zo de straat op. Hop. Ik had geen huis, ik had niks. Ik had in de baas, kon je dan werken. En dan had ik wat geld op die baaiersrekening staan. Nou ja, wat was het? 25 gulden. En dan werd je met 25 gulden weer naar buiten gestuurd. Dan denk je dat het eerste ding was wat ik deed als ik naar buiten kwam. Ja. Zwart rijden en dan met op Rotterdam Centraal balletjes kopen. Huh. Dus weer hoppakee in die cirkel. Gewoon gelijk. Ja. En het gekke ervan ook is dat je dan zeg maar, als je vast komt te zitten en dat ik dan dacht bij mezelf, en nu doe ik het anders. En nu ga ik het echt anders doen, weet je wel. En dan voelde ik me weer goed en dan was ik weer nuchter. En yes. En het moment dat ik zag op mijn kalender, die dag komt eraan, begon ik in mijn buik dat onderbuikgevoel te krijgen van... zo, ik kan weer, man. Wauw, die datum komt eraan. En ik heb geld dan ook nog, hè. 25 gulden, weet je wel. Ja. De waanzin van mijn gedachtegang. En van dat gevoel wat je dan hebt. Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen van... dat is een route die je kent. Ja. En die alternatieve route, die had je niet. Nee. Dat klopt. Het wordt ook niet echt heel erg gefaciliteerd. Ook niet door heel erg... Ja, nu wil ik wel geen... weet je, maar ik geloof niet dat het heel erg... ik geloof dat het daadwerkelijk een soort van verdienmodel is... wat bepaalde bedrijven hebben, die verslaafde mensen. Er worden niet eens heroïneverslaafden hier in Nederland geholpen. Die moeten allemaal naar Zuid-Afrika of naar Portugal. Weet je, omdat ze dat hier gewoon niet doen. Nou, Jan met de pet, die kan dat gewoon echt niet betalen. Zoek het er lekker uit, weet je wel. Blijf maar lekker aan de methadon zitten. Ik heb daar mijn idee over. Wat ik wel weet, is dat er een weg terug is. En dat als je de juiste kans hebt... en als je gaat luisteren naar de mensen die er verstand van hebben... dat het zeker wel kan lukken. Voor iedereen een ander verhaal, weet je wel. Er zijn mensen die hebben psychische problemen... en moeten bepaalde medicatie slikken. Dat snap ik. Weet je, er zijn mensen die hebben geen huis en die moeten ingeschreven worden. En er is een huistekort, die komen dan op een wachtlijst staan. En dan gaan ze in een kamertrainingproject via een of andere begeleid kamer trainen. En die snap ik allemaal wel. Ieder op zijn eigen manier, maar er is een weg terug. Het is gewoon fucking moeilijk. Het is echt keihard, weet je. En dan heb ik het... Kijk, er zijn ook mensen die zijn natuurlijk verslaafd en hebben hun werk nog. En hebben kinderen. En gaan zondags naar de kerk. Bij wijze van spreken, weet je wel. Maar dat is, ik heb daar zoveel mensen over gesproken ook. Het is even erg. Het is even erg, weet je. Want het leidt naar hetzelfde toe, weet je wel. Als jij elke dag drinkt, drink je jezelf dood. Je kan dat allemaal over één kam scheren. Het is hetzelfde als nicotine, toch? Die hele hoe dat verwerkt is en hoe dat... Als je elke dag rookt, rook je jezelf dood. Klaar. Er is geen andere weg. Ik ben daar zo makkelijker over gaan nadenken. Weet je? En makkelijker bedoel ik in de zin van hoe heftig dat is. Weet je wel? Dat het gewoon zo gefaciliteerd wordt in de rookvrije samenleving. Wat het eigenlijk moet gaan worden. Weet je? En dat... Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. Yeah. En jij zei Free Man in Paris van Joni Mitchell. Dat is een beetje de beginperiode van mijn gebruik geweest. Ja, welk jaar hebben we het dan over? Ja, geen idee. Nee. Zwart geen gat. Idee. Ja, ik heb echt heel veel zwarte gaten. Schets eens, hoe was je er toen aan toe, toen je deze muziek... Nou, dat was in de periode dat ik heel veel LSD slikte. Joni Mitchell was de aangewezen persoon om dan of artiest om te gaan luisteren. Als je aan de acid zit. Verschrikkelijk mooie tekst, verschrikkelijk mooie stem. The way I see it, he said you just can't win. There's a lot of people asking for my time. They're trying to get ahead. They're trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and Joni Mitchell en Free Man in Paris. Het is de wankelmuziek van Patrick van de Jacht, mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. En je zei van ja, dit nummer doet je erg denken aan een periode dat het heel slecht met je ging. Zeker. Hoe luister je dan nu naar dit soort muziek? Ja, weet je, ik heb altijd muziek op zoveel manieren geïnterpreteerd. Weet je, je kan ook die teksten kun je interpreteren hoe je wil, weet je wel. Je kunt dingen, kijk maar naar media, je kunt dingen interpreteren hoe je wil. Toen dacht ik gewoon dat allemaal met drugs te maken had en hele, ja, weet ik. Maar is het confronterend om te horen? Nee, ik dat vind niet. Het gewoon hele. Ik je vind, kan dat wel een soort van loskoppelen. Als ik naar het album Blue of het album, weet je, al die albums die zij gemaakt heeft, ik ken ze bijna allemaal meezingen. En het is gewoon fucking goede muziek, man. Maar je koppelt ze niet dat je... Ja, dat wel. Kan ik me voorstellen. Dat, dat je kan niet dagelijks ziet. Luisteren. Nee. Dat niet. Dat niet. Trouwens, alle muziek die ik... ik heb soms... Ja, ik heb heel veel rockmuziek en heel veel... die ik gewoon eigenlijk liever niet luister. Weet je, een beetje nieuw, jongachtige of. Dat ik het gewoon liever niet luister, omdat het me weer laat denken aan vroeger. Aan hoe het was. Natuurlijk kan ik het. Ik ben inmiddels wel zo ver in mijn eigen herstel. Mm-hmm. Dat ik mijn gedachten heel erg controleer daarin. Ja, want je zei ook aan het begin van veranderen kan, hoe diep je ook zit. Ja. Want is het dan ook zo dat hoe dieper je zit, hoe groter de kans is dat je op dat moment kan veranderen? Dat wordt altijd ook gezegd, hè, van ja, en toen gebeurde er iets en toen realiseerde ik me echt van nou, nu kan ik zo niet doorgaan. Nou, ik, voor mij geldt dat niet. Weet je, hoe kun je nou zo, ik vertelde het net ook al, toch? Weet je, hoe kun je zo'n bord voor je kop hebben? Mm-hmm. En keer op keer geconfronteerd worden met hetzelfde. En denken dat de volgende keer een andere uitkomst gaat zijn. En het is altijd dezelfde uitkomst. Ja. Je zit continu op diezelfde weg. Ja. Ja, ik vind het gewoon soms gewoon lachwekkend zelfs, weet je wel. Hoe lang je op die weg hebt gezeten. Nou ja, dat ook gewoon zo is, weet je wel. En dus, hoe makkelijk kan het zijn, weet je? Het belangrijkste is gewoon wat jij zegt in je hoofd, niet doen. Nee. Ja. Maar komt het dan puur door dat programma van Boven Ervedoort? Nee. Wat was voor jou dan... Ja, nou, wat zorgde ervoor dat jij wel die switch kon maken? Toen de eindredacteur binnenkwam en haar schoen uitdeed. dat heeft trouwens wel meegeholpen. Dat is een van de dingen waarvoor ik heel verkikkerd op haar ben geworden. Op mijn huidige partner. Dat ze zo... Ze zei altijd, ik bel altijd heel boze redacteur op. En toen in actieve verslaving moet ik erbij vertellen. Hè? Mm-hmm. En want zij was eindredacteur bij dat programma, het Rotterdam-project van Boven Ervedoort. Ja. En zij was eindredacteur en zij spotte jou, zij castte jou, of niet? Ja, ja. Ze ging mensen zoeken in Rotterdam. En op een gegeven moment, ja, dan moet dan een heel divers... paar mensen uitkomen. De opzet van het programma was van daklozen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. En daarbij krijg je een huis en 10.000 euro met een pinpas. Ja. Heb ik nooit gehad. Okay. Die pinpas. En zij was aan het rondlopen in Rotterdam. En ze kwam jou tegen. Nou, niet per se mij. Maar ze was verschillende hulporganisaties af geweest. En daar kwam wel heel vaak mijn naam naar boven. Samen met nog een gast. En dat was een van mijn beste vrienden. Mm. Tussen twee haakjes moet ik zeggen. Maar dat was een jongen waar ik heel lang mee opgetrokken had. Mm. Op straat. En ik ben met haar in gesprek geraakt. En ik op de Schravendijkwal, ik weet het de dag nog heel goed. Op de Schravendijkwal in de huiskamer. Dat is plek waar gebruikers, mensen die drugs willen gebruiken, kunnen gebruiken. En daar moet je dan lid van zijn. Mm. En waar je dus ook kunt eten. En waar je was kunt doen. En waar je social werk hebt, een soort van reïntegratieproject kunt starten via die instelling. En daar liep ik al 15 jaar of zo. Mm-hmm. En op een gegeven moment hadden we daar afgesproken. En in een van die ruimtes heb ik daar een gesprek gehad. En ze hebben me toen al gefilmd, zeg maar. Natuurlijk om te laten zien, nou, zo ziet hij eruit. Ja. Ja. En wat ik daarvan weet is... ze zijn gewoon gelijk verliefd op me geworden in die zin. Op de persoon Patrick. Hm. Eerlijk. Open. En dat heb ik nooit echt zo, zo gezien of zo. Hm. Maar dat. Maar het gekke daarvan was dat ze het voor RTL4, geloof ik, destijds maakten. En dat ze nooit verteld hebben dat ze 10.000 euro gingen geven aan een zwaar heroïneverslaafd. Ik geloof niet dat RTL4 dat goed zou. Dus dat is hoe het gegaan is. Dus zij zag van, hé, dat is iemand die open en eerlijk is. En wat zag jij dan? Wat zag jij bij haar? Bij haar toen? Gewoon een toffe vrouw, knappe vrouw, slimme vrouw. Ze deed haar schoenen uit. Ja, ik kreeg toen een huis aangeboden via een televisieprogramma. En die was particulier gehuurd via de stichting. En dat was gewoon simpelweg om het feit dat Rotterdam mee wou doen met dat televisieprogramma. Om te laten zien van, joh, we willen iets met die daklozen, weet je wel. Mm. En ik kreeg dat huis, wat een enorm voorrecht is. En de eerste dag dat ik dat huis had, en er stonden wat meubeltjes in. En toen kwam zij binnen. En ik had koffie gezet en ik zette die koffie neer. En toen, ze was de enige die haar schoenen uitdeed. Toen zei ze, zo, weet je wel, dat die ging zo zitten. En toen voelde ik me, ik kreeg een heel warm gevoel daarvan. Zo van, eindelijk thuis, weet je wel. Ja, ja. En dat had ik nooit. Mensen doen niet hun schoenen uit bij mij. En zeggen, dat ze zich zo thuis comfortabel voelen. Ja. Zo veilig. En dan kreeg ik gewoon een warm gevoel. Dat was, voor haar was het gewoon iets wat ze deed, weet je wel. En voor mij was het gewoon iets heel, zo van, zo, weet je wel. Want ik vroeg ook aan je van, wat was dan voor jou het moment of het ding wat ervoor zorgde dat je wel van die weg af kon gaan? Hè? Dat je wel wist van, oké, nu moet ik dit doen om hier aan te ontsnappen. En je zei van, ja, dat was eigenlijk dus niet dat programma, maar wat was het dan wel? Door dat programma was, is dat ik terug ben gegaan naar mijn jeugd. En naar plekken waar ik zeg maar geboren ben. Waar ik vandaan kom. Waar ik gevoetbald heb. De speeltuin. Die was er gewoon nog. Mm-hmm. En toen kreeg ik zo'n heel emotioneel gevoel van binnen. Zo van, ja, maar zo, toen was dat zo. Het is helemaal nooit, weet je wel, het is ooit anders geweest. En zo heb ik ook geleefd. Het gevoel van, en daar kan je dus ook weer naar terug. Je kan het omgooien, je kan dingen veranderen. Ja, dat heeft mij emotioneel heel erg geraakt, één. Maar ook dat gevoel van dat ik daarnaar terug wou, weet je wel. En opnieuw beginnen, een nieuwe start maken. Dat is ook het moment geweest dat ik gekozen heb van, joh, ik ga naar Afrika. Ik ga kiezen voor herstel. Niet wetende hoe heftig dat zou zijn voor mij. Want ik was jarenlang niet nuchter geweest. Dat is echt iets, weet je, dat je zelf niet meer weet wat je voelt. Of wat je wilt, wat ik net ook al zei. Dat je gewoon niet weet hoe je met je eigen gevoelens om moet gaan. Dat je dat nooit voelt. Het is altijd weggestopt. Ja, en ik, wat vooral heel heftig voor mij was om te zien hoe manipulant ik was. En gericht altijd op bepaalde dingen. Weet je, mensen zijn dingen die moet je bepaalde richting krijgen. Dat had ik natuurlijk altijd op straat geleerd. Weet je, mensen heb ik iets van nodig. Of het is omgedraaid, weet je, of ze hebben wat van mij nodig. Anders is het niet. Ik had al jarenlang had ik mensen nodig om aan mijn hachje te komen. Was het een dealer? Was het iemand die me geld gaf? Was het de hulpverlening? Weet je, en dan moest ik grabbelen, weet je, van wat ik bij elkaar kon grabbelen. Mm. En dat was mijn manier van denken. Weet je, ik had geen rust. Ik had niet, ik begin gewoon nerveus te worden als ik erover praat. Maar die vluchtige manier van denken. Verschrikkelijk. Echt waar. Nu. Ik wil hebben. Nu, nu, nu. Weet je, en dat wil ik niet meer. Dat wil ik niet meer in mijn leven. En dat is gestopt. In die zin, ik merk soms ook wel dat ik raak heel makkelijk in een neerwaartse spiraal, wat ik al zei. En dat komt daar vandaan. Weet je, ik ben gewend om te scoren, om dingen nu te willen. En als dat niet lukt, dan ga ik als een klein kind staan stampen van nee, nu, nee, nu. Ja. En dat is het gewoon leven, weet je wel. Het leven is gewoon, je krijgt niet alles voor niks. Weet je wel? Nee. En het leven gaat niet over rozen. Weet je, leven is keuzes maken. En erachter staan. En leven gewoon. Je kunt niet altijd tevreden zijn. Wat voor Patrick het allerbelangrijkste is eerlijk blijven. Eerlijk blijven naar zichzelf en hoe hij zich voelt. Dat is voor hem de enige manier om sober te blijven, ver weg te blijven van die troep die hij gebruikte. En dat maakt hem ook tot zo'n bijzonder mens. Want soms is hij bang dat hij door gebruik en het leven op straat tientallen jaren heeft weggegooid. Doordat je op straat natuurlijk aan de onderkant van de samenleving leeft in plaats van erin. Nee, ik heb dit nog nooit tegen hem gezegd, maar ik vind juist een van zijn allermooiste eigenschappen dat hij hierdoor zo'n eigen persoon is geworden. Hij heeft niet zoals de meesten een angst voor meningen van anderen, een voordeel of ingenomenheid. Puur en alleen omdat hij geen kritiek wil of denkt dat hij zichzelf moet bewijzen in een bepaalde omgeving. Hij is zo lang zonder normale omgeving geweest dat hem nu tot een extreem zelfstandig, dankbaar en oprecht karakter heeft gemaakt. Gevrijwaard van wat iedereen anders denkt of vindt. En ik vraag me af of hij weet dat hij hierin voor mij een ontzettend groot voorbeeld is geweest. En moet ik nog iets zeggen? Wist je dat? Jawel, maar ja. Het zijn een interview. We hebben het haar gevraagd. Oh. We hebben haar gevraagd van, wat vind je zo bijzonder aan hem? Wat drijft hem? Wat typeert hem? En ja, het is heel mooi hè, wat ze zegt. Van eigenlijk dat het je kracht is. Ook. Ja. Van dat je helemaal niks aantrekt van wie dan ook, wat dan ook. Nou, ja. Wat ik het allerbelangrijkste vind sowieso wat me qua mensen betreft. Als ik in een ruimte kom, iedereen die poept, die stinkt, weet je wel. En, ja. En ik ben niet zo heel snel onder de indruk. En dat heeft gewoon door te maken met het leven wat ik geleefd heb. Ik vind iedereen aardig. Tot het tegendeel bewezen is, weet je wel. En ik kijk niet naar donker of wat, weet je. Dat soort dingen. Het interesseert me niet waar je vandaan komt. Sterker nog, ik heb interesse. Huh. Dit is trouwens Francine Schaap, hebben we helemaal niet gezegd. Ja, je partner, ja. Ja. En die angst die ze zegt van dat je dingen heel erg gemist hebt. Want je zei ook al eerder van, ja, ik weet ook heel veel niet meer uit die periode. Ja. Ja, je kan zeggen natuurlijk van, is dat nou, ik heb is trauma's, dat jammer? Er zijn of bepaalde dingen die ik niet meer weet uit het verleden. Of is het ook goed om sommige dingen niet meer te weten? Ik vind het prima af en toe. Ja. Ik vind het prima af en toe. En ik het maakt me geen. Het maakt me juist meer mens. Vind ik. Weet je, ik ken lang en breed over lullen. En ik heb mezelf verschrikkelijk op mijn kop gaan zitten. Erover, ik moet het allemaal weten. En fuck dit. Fuck dit. Ik hoef helemaal niks te weten. Mm. Ik moet nu. Rijdt u op de A65 Den Bosch richting Tilburg, dan komt u tussen knooppunt Vught en afrit Haren een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A65 Den Bosch richting Tilburg komt tussen knooppunt Vught en afrit Haren een spookrijder tegemoet. Nu is mijn leven, weet je wel, nu. Het leven is nu. En alles wat koffiedik kijken kan ik niet. Ja. Ben je gelukkig? Ja, ik ben super gelukkig. Ja. Wat is geluk? Geluk is nu leven. Dat is wat geluk is. In het moment. In het moment leven. Dat is geluk, man. Als ik in het verleden blijf hangen, of als ik in de toekomst, de angst voor de toekomst. Hey, dan leef je niet. Dan leef je niet in het hier en nu. En dan kun je ook niet genieten van de dingen die nu op je tafel... Kijk, en nu, weet je, er staat niet toevallig nu helemaal niks. Er staat helemaal niks op tafel. Er staat niks op tafel. Nee, nee, maar nu, ik, luister, ik heb jarenlang moeten mijn eten bij elkaar moeten schrapen. Ik kan kiezen. Weet je, ik kan kiezen wat ik wil nu. Ja, dat één. Weet je, ik heb een warm bed. Ja, dat is gewoon hele simpel. Ik heb een warm bed en ik kan eten wat ik wil. Is er nog... Kun je als mens... Met een lieve partner, je hebt een gezond kind. Nee, maar ik bedoel, het zijn de simpele dingen... waar je gelukkig van wordt, weet je wel. En dat is een beetje liefde, een beetje aandacht. Een warm huis. Dat. En dat heb ik. Weet je, en meer heb ik niet nodig. Echt niet. En als je dan nu terugkijkt, hoe is dat dan om te weten van... oh, maar zo had het dus ook kunnen zijn. Al veel eerder misschien. Of geloof je daar niet in? Nee. Ik denk dat mijn pad mij hier heeft gebracht. En dat het... Ja, dat, nou ja, wat ik al zei, ik wil in het nieuw leven. Ik wil niet in een koffiedik kijken. Wat als... Dat maakt je knettergek. Ja. Ja. En zeker met het verleden wat ik heb. Weet je, ik kan duizenden situaties kan ik herleven in mijn gedachten. Waar ik verdrietig was, waar ik angst had. Angst had om dood te gaan. Angst had om nog meer alleen te komen te staan. Ja, je moet niet vergeten, ik heb jarenlang alleen op straat geslapen. Weet je, er is niemand die dan zegt, jongen, ik hou van je. Ik hou van je. Welterusten. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat alleen al. Dat er niemand is die zegt, ik hou van je en welterusten. Ja, dat verdient niemand. Niemand verdient dat. Iedereen verdient, al zijn het mensen, al is het hulp, al is het iets, weet je wel. Iedereen verdient een klein beetje liefde en een beetje aandacht. En een warm kop chocolademelk. En een droge sokken, bij wijze van spreken. Ja. Ja, ik noem maar iets. Hey, voelt het nog heel erg als... Ben je nog steeds dezelfde? Hoe voelt dat? Of voel je dat je... Ja, ik ben een mietje geworden, niet normaal. Maar echt. Of ben je heel iemand anders geworden? Nee, een beetje wel. Ja. Beetje wel. Ik leefde in excessieve, echt waar. En dat uitte zich natuurlijk in heel veel gebruik. Mm-hmm. Vooral. Ik had altijd mensen nodig en ik heb nu mensen niet nodig. Wat ik wel, zeg maar, ik was heel vroeger heel manipulant in het mensen liegen tegen mensen. En ik geloof dat ik vind het heel tof om het werk wat ik nu doe, is ook heel veel spreken. Mm. Voor gemeenten, voor zorginstellingen en scholen. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat ik dat omgezet heb in iets positiefs. Dat manipulanten, wat ik kan hebben, heb ik een positieve draai aan gegeven. Dus zeg ik, kijk, ik heb mijn verhaal gepakt. Dat geef je. Dat geef ik. En het is niks. Weet je, er is niks aan gelogen. Mm. En ik kan lekker mezelf zijn. En dat inspireert mensen. En dat is super tof gewoon. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Mm. Waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Oh, dat wist ik niet wat een volgende gast was. Dat... Wat heb je meegenomen? Mag ik het pakken? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik had het net al over droge sokken. Ja. En weet je wat het is? Ik wil een beetje altijd... Ik hou van symboliek, hè? Ja. Ik heb jarenlang op straat geleefd. En ik heb ook jarenlang zonder schone sokken rondgelopen. En ik wil vooral voor mensen die thuis aan het luisteren zijn, dan weet ik het allemaal. Mm. Kijk, het is voor de zotte dat mensen aan het eerste ding waar mensen aan denken, aan een dakloos persoon, dat is een warme trui, een jas. Ik vind het sowieso van de zotte dat hier in Nederland dakloze mensen rondlopen. Ja, één of twee die psychische problemen hebben, gewoon niet anders. Maar er zijn genoeg andere manieren om mensen te helpen, weet je wel. En zeker mensen die hier in Nederland wonen. Mm-hmm. Dus ik heb sokken meegenomen. Ik wil er niet zo'n langdradig verhaal van maken. Een hele stapel nieuwe sokken, ja. Ja. Warme sokken voor deze koude dagen. Ja, en mooi. Mijn idee was dat ik het zelf ging geven aan een dakloze man. De gast die dit kiest, die geef ik de opdracht om die sokken te geven aan een dakloos persoon. Mooi, jij mag ook iets uitkiezen. Iets wat andere gasten... mag het uitkiezen? Ja, iets wat andere gasten hebben achtergelaten, want het is een ruil. Ja. Dit is een boek van Barry Stevens. Musicals in Nederland. Ik weet niet of je van musicals bent. Weet ik ook niet. Weet ik ook niet. En dit is van Lydia Rood. En zij was mijn gast. En haar vader is kunstenaar. Wauw! Dit zijn 6 zeefdrukken en gedichten op posters. Oh. Ja, het is mooi, hè? Ja. Ik denk dat je deze gaat nemen. Ik vind het schofterig, man. Ik vind het gewoon schofterig om aan te nemen bij me. Nee, maar dat is juist het mooie, toch? Van dat het een ruil is. Ja. En zij had hier geen plek meer voor in haar huis. Ik zeker wel. Wij hebben sinds kort een nieuw huis. Dus. Ja, wat goed. En haar vader heet dus Kees Rood. En het heet De Zinnen. Fantastisch, hè? Geef jou mee. Alsjeblieft. We eindigen met De Liefde. En je zei dat moet zijn Mr. Props met Space for Two. Ja. Waarom dat nummer? Nou, het is een verschrikkelijk nummer. verschrikkelijk slecht of verschrikkelijk goed? Ja, de tekst is verschrikkelijk. Oh ja. Maar ik weet je, mijn vriendin die zit vaak in de edit set en dan zoekt ze nummers. Ja. En altijd als ze naar de werk toe zit, op de koptelefoon zit ze. En als ze iets noemt, oh Shazam, weet je, gelijk wil ze weten wat het is. En dit heb ik, in de tijd dat ik haar echt goed heb leren kennen, draaiden we dat gewoon heel vaak. En dus ik krijg altijd een heel warm gevoel, terwijl het een verschrikkelijke tekst is. Het gaat over verslaving namelijk ook. Maar het geeft een gevoel. Geeft mij een heel warm gevoel. Het brengt jou terug naar die periode dat jullie elkaar leren kennen. Ja. Dank je wel, Patrick van de Jacht, dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel, Misha, dat ik hier mocht zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. She said my 94-4 door for on fire today. So I took a favorite pair of diamond earrings and I pawned them away. That's when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate. Man, she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. And I ain't trying to argue, but she gon' make me relapse, yeah. But if crazy is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough for you. Don't matter what we say, don't matter all the things we do. If crazy is a place, then I hope they got space for two. If crazy is a place, then I hope they got space for two. She called my boss and she told him I ain't coming into work no more. And so I changed every lock on every door before she got home. If I would get a dime every time she wanna go through my phone. Man, she might be the death of me, but I know I can never leave her alone. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. Trying to hold it, but she gon' make me relapse, yeah. But if prison is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough for you. Don't matter what we say, don't matter all the things we do. If prison is a place, then I hope they got space for two. NPO Radio 1.